Mijn naam is Chanel Valentine. Het jy al ooit gewonder hoe sommige mense self in moeilike tye nog steeds groei en die goeie in die lewe kan sien? Die blom op my stoel was eers 'n eenvoudige kleurlose saadjie. Die saadjie het verskillende weerstande getrotseer om in 'n pragtige blom te ontgin. Soos die saadjie gegroei het, het die wind en hoë reënval dit amper verspoel. Die persoon het sy lewe begin soos die saadjie. Sy moes baie uitdagings trotseer, soos finansiële tekorte, lae selfbeeld en vele meer. Maar net soos die saadjie gegroei het, het sy nooit moed verloor nie. Sy moes self stadige uitdagings oorkom het en persoonlik gegroei het. Die saadjie is nou 'n pragtige blom wat almal se aandag trek en niemand dink terug aan hy klein ou saadjie nie. Uiteindelik, nadat al die struikelblokke en uitdagings die pad verhard het, het sy volhandig en hoop sy na 'n plek van vrede en sukses gebring. 'n Lewe wat gewys het dat elke stryd die moeite werd was.